عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه روايت etti. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dedi ki لولا أن أشق شاهد زورluk vermeseydim على أمتي أمتين üzerine لأمرتهم onlara emrederdim بالسواكي مسواه emrederdim مع كل وضوء her abdestle beraber. Evet. Devam et. Ahrecehu Malik. Ben de yazmıyorum. Öyle mi? O zaman yazan birinin yanına geç. Ahrecehu Malik. Malik onu tahric etti. Ve Ahmedu Ahmed. Ve Nesai Nesai. Ve sahahahu İbn-i Huzeymet. İbn-i Huzeymet onu sahihledi. Ve zekerahu el-Bukhari'yu ta'liqan. Bukhari de bunu muallak olarak rivayet etti. Şimdi ilk defa burada karşımıza bir tanım çıktı. Muallak olarak rivayet etti. Ve zekerahu onu zikretti. El-Bukhari'yu Bukhari ta'liqan muallak olarak onu rivayet etti. Muallak ne demek? Muallak hadis. Muallak hadis demek senedi hasfedilip sadece başındaki ravi zikredilerek tahric edilen hadis demek. Muallak hadis ne demek? Senedi hasfedilip sadece başındaki ravi zikredilerek ilk rivayet edilen, yani hadisin aslında olan ravi zikredilerek tahric edilen hadis demek. Şimdi normalde biz demiştik ki bir hadisin sahih olabilmesi için muttasıl olması lazım. Öyle değil mi? Senedinin muttasıl olması lazım. Senedin muttasıl olması demek ne demekti demiştik? Her ravinin kendinin bir üstündeki raviden hadisi ne yapmasıdır? Hadisi rivayet etmesidir demiştik. Şimdi muallak hadisi bir düşünün. Muallak hadiste senet 20 kişiden oluşuyorsa 19 tane adam yok zaten. Yani kafadan 19 tane adam düşmüş zaten. Hadis kopuk bir hadis, yani munkati bir hadis, ta baştan sona kadar bir ravi dışında bütün raviler kopuk. Peki bu hadisin hükmü nedir? Normalde muallak hadisin hükmü zayıftır. Yani normalde muallak hadisin hükmü zayıftır. Neden? Çünkü hadisin sahih olması için temel şartlardan biri olan ittisal hadisin içinde yoktur. Lakin alimler İmam Bukhari'nin özellikle talikatını bunun dışında tutmuşlar. Yani muallaklarını bunun dışında tutmuşlar. Şayet eğer hadis imamının, yani o fende imam olan, hadis ilminde imam olan imamın senedi hasfetmesindeki gaye biliniyorsa, yani kendisi senede ıtıla etmiş, senedi görmüş, tetkik etmiş, lakin bir sebepten dolayı, mesela ne gibi olabilir? İhtisardan dolayı, yani fazla uzamasın diye, hani kısaltma olsun diye ve benzeri bir sebepten dolayı senedi hasfediyorsa, o zaman bunu hadisini kabul etmişler. Özellikle mesela İmam Bukhari'nin muallaklarını iki kısma ayırmışlar. Eğer mesela kale, yani cezm sigasıyla gelen muallakları veyahut da rava gibi böyle hani cezm sigasıyla gelen muallakları kabul etmişler. Ama kile, ruye gibi temrit sigasıyla, yani hani tam cezmetmediklerini ne yapmamışlar? Bunda bahs vardır demişler. Yani bunların araştırılması gerektiğini söylemişler. Demek ki normal şartlarda muallak hadis neymiş? Muallak hadis zayıfmış. Yani normal şartlarda senedi zikredilmeyen hadisler zayıfmış. Lakin İmam Bukhari'nin özellikle muallaklarını alimler iki kısma ayırmışlar. Cezim sigasıyla rivayet ettiklerini demişler ki bunlar nedir? Bunlar sahihtir. Yani cezim sigasından kast ne? Kale dedi ki, rava rivayet etti ki gibi kesinlik ifade eden cümleler. Ama eğer kesinlik ifade etmeyen cümlelerle rivayet etmişse, mesela ne gibi kıyla denildi, ruviye rivayet edildiği gibi bunların araştırılması gerektiğini söylemişler. Muallak hadisin zayıf olmasındaki illet ne? Çünkü sahih hadisin temel şartlarından biri olan ittisal söz konusu değildir. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifte diyor ki لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. Ben şayet ümmetime meşakkat verecek olmasaydım her abdestle beraber onlara misvağı emrederdim. Bu da bize gösteriyor ki bu hadis-i şerif demek ki Peygamberimiz sırf ümmetine meşakkat vermemek için misvaka emretmemiş. Ama normalde misvak, Peygamberimiz istiyor ki ümmet her abdestle beraber kullanacağı şekilde misvakı çokça kullansın. Niye? Çünkü merdatun lil Rabbi, metharatun lil femi ve merdatun lil Rabb. Misvak nedir? İnsanın ağzının temizliğidir ve Allah azze ve celle'yi de razı eden bir ameldir. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam burada ne yapmamış? Emretmemiş. Peki biz bu hadis aynı zamanda neye delalet olur? Yani misvakın çok faziletli olduğuna, Peygamberimizin misvakın sürekli kullanılmasını istediğine işaret etmekle beraber, ki misvakla ilgili tafsilatı zaten anlatmıştık. Peygamberimizin bir şeyi emretmesi onu aynı zamanda vacip olduğunu gösterir. Yani hani emrin vücubiyete delalet ettiğinin delillerinden bir tanesi de bu hadis. Neden? Bak eğer ben diyor meşakkat vereceğini bil, demek ki emretse insanların sürekli yapmak zorunda olduğu vacip olacak ve bu da insanlara bir nevi ne olacak? Bir nevi meşakkat olacak. Bundan dolayı da Peygamberimiz ne yapmamıştır? Bundan dolayı da Peygamberimiz emir etmemiştir. Evet. Ve an Humran'dan enne Osman'a radıyallahu anhu muhakkak Osman radıyallahu anhu da'a bi vudu'in vudu ne demek? Vudu abdest. Vudu abdest suyu. Abdest suyu istedi mi? Evet. Abdest suyu istedi. Feghasele keffeyhi thalâthe merratin. Ellerini üç kere yıkadı. Thumme madmada sonra mazmaza ve istenşaka ve istensara. Mazmaza istinşak ve istinsar yaptı. Ne demek madmada? Ağza su alıp dolandırmak. İstinşak, buruna su çekmek. İstinsar, burundaki suyu sümkürmek, dışarı çıkarmak. Thumme sonra ghasele vecehahu thalâthe merratin. Sonra yüzünü üç defa yıkadı. Thumme ghasele yedehu. Sonra elini yıkadı. El yumne sağ elini yıkadı. İlel mirfaki dirsekle beraber. Thalâthe merratin. Üç defa. Thumme yusra. Sonra solu yıkadı. Misle delke. Bu şekilde yıkadı. Thumme mesahe bi re'sihi. Sonra başını mesetti. Thumme ghasele riclehu yumne. Sonra sağ ayağını yıkadı. İlel ke'beyni. Topuklarla, aşık kemikleriyle beraber. Thalâthe merratin. Üç defa. Thumme yusra. Sonra sol ayağını yıkadı. Misle delke. Bu şekilde. Thumme kâle. Sonra dedi ki ra'aytu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Tevadda nahve vudu'i. Benim abdestim gibi abdest aldığını gördüm. Herde. Bu benim abdestim gibi abdest aldığını gördüm. Ve diyor ki Osman radıyallahu anh, ben Peygamberimizin bu şekilde abdest alıp kim benim abdest aldığım gibi abdest alır, sonra nefsi ile konuşmadan iki rekat namaz kılarsa bu abdestle, onun geçmiş günahları ne olunur? Onun geçmiş günahları af olunur diye. Biz hatırlıyorsanız fıkıh kitabından abdest bölümünü anlatırken demiştik ki abdestle alakalı sürekli mesela falan sahabe işte kâle aliyyun fî sıfati vudu'in nebi. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın abdest sıfatında işte Osman fî sıfati vudu'in nebi vesaire. Dedi ki 3-4 tane sahabeden naklolunan hadisler var. Yani Peygamberimizin nasıl abdest aldığını bize nakleden birçok rivayet var. Lakin bunların içinden 3-4 tanesi umde olan rivayetler. Ne demek umde olan rivayetler? Yani muhaddislerin veya fakihlerin kendisine asıl itimat ettiği genel ve toplayıcı. Bunlardan biri kim? Hazreti Osman'ın rivayeti. Yani işte su isteyip insanların hepsinin huzurunda abdest alıp Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın nasıl abdest aldığını insanlara gösteren rivayet. Bunlardan biri kimin ki? Hazreti Ali'nin ki. Biri de kim? Abdullah ibn Zeyd'in rivayeti. Birçok rivayet var. Lakin bu rivayetler ne? Bu rivayetler umde olarak kabul edilen, esas olarak kabul edilen neler? Abdeste esas olarak kabul edilen rivayetler. Hafız İbn Hacer de bunların hepsini değil de bunların sadece bir kısmını bize, yani o anda bize lazım. Mesela önce Hazreti Osman'ın rivayetini verdi, genel olarak anlattı. Sonra bu genelin içinde ihtilaf edilen bazı noktaların anlaşılması için diğer umde rivayetlerden ilgili bölümleri bize zikredecek. İşte mesela biraz sonra geleceği gibi başını bir kere yaptı, işte başını şöyle mesetti vesaire diye. Bu Hazreti Osman'ın rivayeti nedir? Hazreti Osman'ın rivayeti esas olan rivayetlerdendir. Burada bizimle alakalı hatırlıyorsanız biz demiştik ki abdest uzuvları 1-1, 2-2, 3-3 yıkanabilir. Öyle değil mi? Bu 3-3 en efdal olanıdır demiştik. En faziletli olanı 3-3 yıkamaktır demiştik. Bir de ayrıyeten lakin 3-3 de yıkansa, 2-2 de yıkansa başı mes bir kere yapılır demiştik. Yani 2 kere, 3 kere başı mes yapılmaz. Bu hadis bunun delillerinden bir tanesi. Neden? Çünkü hepsini 3-3-3 hem öncesini, baştan öncesini 3-3 sayıyor. Hem baştan sonrasını 3-3 sayıyor. Lakin başa geldiği zaman ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ diyor. Sonra başını mesetti. Yani adet zikretmiyor. Bu da gösteriyor ki bu ne öncesinin ne sonrasının şeyinde değil. Yani ne, hep çünkü hepsinin tek tek hükmünü saymasına rağmen saçla ilgili hiçbir şey söylememesi, saçı bunların dışında normal mu'tad olan yani sadece bir kere mes ettiğinin göstergesidir. Evet, devam edelim. وَعَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest şeklini anlatırken قَالَ dedi ki وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاهِدَةً ve başını bir defa mes etti. Bu ne? Bu şimdi açıklayıcı bir ifade oldu. Yani o işte bir önceki hadisteki ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ diyor. Mesela bir akabine zikredilen hadis o bir'e'si yani oradaki kastın tam ne olduğunu ifade etti. Hazreti Ali bir defa sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını mesh ettiğini ifade etti. Zaten özellikle hadis kitaplarında yani mesela İmam Bukhari, İmam Müslim, işte Hafız İbni Hacer vesaire hadislerin dizilimi rastgele değildir. Yani hadisleri dizerken mesela zaten çoğu alim hadislerin diziliminden bile bir fıkıh çıkarmışlardır. Yani bak şu olayın son noktasıdır ki en sonunda bunu zikretti. Tüm an olayın arasındaki hilafı kaldırmak için vesaire. Bu tip yorumlar görürüz. Bunun sebebi nedir? Çünkü bu hadis kitaplarını yazan alimler rastgele hadisleri sıralamamış konuyla alakalı. Bilakis birbirini açıklayan hadisleri veyahut da nasih mensuh konumunda olanları veyahut da olayın asıl muhkem olan kısmını peş peşe zikrederek konuları ne yapmışlar? Tafsilatlandırmışlardır. Evet. Mesela burada ne diyor? Devamını oku hadisin. Akhrajahu. Akhrajahu Ebu Davud. Ebu Davud tahric etti. Sahihtir. Bu kadar mı yazıyor sende? Ve akhrajahu Tirmiziyyu ve Nesaiyyu bi isnadin sahihin. Sahih olan bir isnatla tahric ettiler. Vel kâle Tirmiziyyu innehu asahhu şey'in fil babi. Bu baptaki en sahih olan şeydir. Bu önümüzdeki yeni gelen bir şey, yeni gelen bir ibare. Bu normalde İmam Tirmizi bazı hadisleri naklettikten sonra genelde hadislerin sonuna der ki اَسَحْهُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ. Yani bu baptaki en sahih olan şeydir. Bu neyi gösterir? Bu bapta birçok rivayet vardır. Yani bu bapta bazı rivayetler vardır. Lakin bunların içerisinde en sahih olanı budur. Yani birbirine muhalif olan hadisler vardır. Bunların içerisinde en sahih olanı amel edilmesi gereken budur. Biz daha önce hatırlıyorsanız demiştik bir rivayette adam Peygamberimizin 3 defa saçını meshettiğini söylüyor. Yani bir rivayette ki Şafii mezhebinin de saç 3 defa meshedilir delilini oradan alıyorlar. Demiştik bu rivayet nedir? Bu rivayet zayıftır. Bir defa yaptığını söyleyen rivayetler sahihtir. Velev bu rivayeti sahih kabul etsek bile 3 kere yaptığını, bu 3 kere müstakil olarak saçını meshetti değil, bu işte saçına su ulaşsın her tarafını meshetmek için elini oynatmasını ravi ne olarak anlamıştır? Ravi Peygamberimizin 3 defa saçını ayrı ayrı meshettiği yönünde anlamıştır. O zaman اَسَحُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ dediğimiz zaman o bapta o birbirine muhalif hadisler vardır. Lakin önümüzdeki hadis o baptaki en sahih hadistir tabi İmam Tirmizi'nin yorumuna göre. Sadece burada bunun doğruluğunu değil ibarenin anlaşılması için. Hani İmam Tirmizi'nin kullanmış olduğu bu ibarenin anlaşılması için söylüyorum. Evet. Ve an Abdullah bin Yezid Zeyd. Sen de Yezid mi diyor? Size ne diyor? Zeyd. Burada da Zeyd demiş. Ve an Yezid mi demiş? Seninki de aynı. Hmm. Buna ve bakarız inşallah. Abdullah ibni Zeyd ibni Asım radıyallahu anhuma fi sıfatil vudu'i kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz abdest şeklini anlatırken dedi ki وَمَسَّحَ بِرَأْسِهِ başını mesetti فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ sonra elini eliyle getirdi ve adbara eliyle şeye doğru yöneldi öne doğru yöneldi sonra arkaya doğru yöneldi bir sonraki lafızda açıklıyor ne olduğunu. On da huwa fi lafzin lehuma wa fi lafzin lehuma bada bi muqaddama ra'sihi bi muqaddami ra'sihi başını ön tarafından başladı hatta zahaba bihima o ikisine gelene kadar Hatta zehebe bihime, o ikisi ile gelene kadar, ila kafa, iki elini kastediyor. İki eliyle gelene kadar, nereye? Gidene kadar. İla kafahu. Kafadan kasıt ne? Şurası. Evet. Sonra raddahuma ila mekan allazi bada minhu. Sonra başladığı mekana doğru getirdi. Onları geri döndürdü. Yani buraya elini götürmüş, tekrardan geri getirmiş. Evet. Yani bunu en sünnette en sabit olan şeklin, yani normalde saçın hepsinin meshedilmesi gerektiğinin yani söyledik. Sünnette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hepsine suyu ulaştırma metodunun da işte elleriyle saçının ön tarafından, yani buradan başlayarak da arkaya götürdüğü, sonra tekrardan ellerini başladığı mekana geri döndürdüğünü ne yapmıştık, zaten söylemiştik. Evet. Ve an Abdullah ibni Amr radıyallahu anhuma fi sıfatil vudu'i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest şeklini anlatırken dedi ki kâle sümme mesahe sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesetti bi re'sihi, başını, ve edhale isba'ihi sebbahateyni, baş parmaklarını soktu fi udneyhi, kulaklarına. Sebbahateyn hangileri? Sebbah, sebbaha, işaret parmağı değil mi? Veyahut da şehadet parmağı diyelim. وَمَسَحَ بِإِبْحَمَيْهِ İbham, baş parmak. Baş parmaklarıyla da mesetti. ذَهِرَ اُذُنَيْهِ Kulaklarının dışını mesetti. Evet. اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَوُدْ Ebu Davud tahric etti. وَالنَّسَائِيُ نَسَائِي وَصَحَّهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ İbn-i Huzeyme'de sahihledi. Evet. Şimdi normalde peygamber, biz biliyoruz ki işte kulakların da meshedilmesi lazım. Hatırlıyorsanız demiştik ki biz kulakların ne olduğunda, yani kulakların organ olarak nereye ait olduğunda ihtilaf var. Bir grup alim bir hadise de dayanaraktan kulakların baştan olduğunu, kafaya ait olduğunu, el uzunani minel ra'si hadisine dayanaraktan kulakların baştan olduğunu söylemişler. Tabi kulakların baştan olduğunu söylemeleri hasebiyle de baş meshedilirken beraberinde kulak da meshedilir demiş hani. Kulağı ayrı bir organ gibi değil, sanki başın, saçın bir parçasıymış gibi, kafanın bir parçasıymış gibi telakki etmişler. Bir grup alim kulağın müstakil organ olduğunu söylemişler. Bir grup alim de çok şaz bir görüş olarak kulağın yüzden olduğunu söylemişler. Ama genelde hani en çok tercih edilen iki görüş hangisi? Kulağın ya müstakil bir organ olduğu tercih edilmiş veya kulağın kafadan olduğu tercih edilmiş. Bu hadis de kulak kafadandır diyenlerin delillerinden bir tanesi. Yani nedir? Peygamberimiz saçını mesh ettikten sonra şu iki tane işaret parmağını kulakların içine sokmuştur. Şu baş parmaklarını da şu arka tarafına, yani kulağın dış cephesine dayamıştır. Şu şekilde kulaklarını şey yapmıştır. Şu şekilde kulaklarını yıkamıştır. Şu iki tane baş parmak içine gelecek şekilde, şu iki tane şey işaret parmağı, kulakların işaret parmağı, kulakların içine gelecek şekilde, baş parmaklar da şeye, kulakların şu dış kısmına gelecek, dış arka tarafına gelecek şekilde, şu şekilde ne yapmıştır? Mes etmiştir. Evet. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: İzâ isteyqaza ahadukum, sizden biri uyandığı zaman, min menâmihi, uykusundan, min menâmihi mi, min nevmihi mi? Tamam. Min menamihi, uykusundan, felyestensir, selasen, üç defa sümkürsün. Sümkürsün. Fe inne şeytane, muhakkak ki şeytan, yebitu ala hayşumihi, onun genzinde. Evet, şurasında, yani şurada veyahut da, yani şuraya da, zaten şuradan başlıyor şey. Geniz normalde buradan başlıyor. Yani bir şey mesela, hatta buradan çok kaçan bir şey genelde boğazınıza gider. Yani buraya gelir, ondan dolayı buradan başlar şey. Burada şey yapar, burada geceler. Zaten burada gecelemiş olsa burnuna sümkürmenin bir anlamı yok, öyle değil mi? Boğazdan ne yaparsın? Boğazdan tükürürsün veyahut da işte artık boğazda biriken sıvı maddeleri atarsın, olur. Lakin sümkürdüğümüze göre demek ki nerede geceliyor? Demek ki burada geceliyor. Şimdi bu hadis-i şerif, bu okumuş olduğumuz hadis-i şerif, aklın alabileceği bir hadis-i şerif değil. Yani işte sizden biri uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Çünkü şeytan onun işte şeyinde, hayşumunda veyahut da genizinde ne yapar? Geceler. Şimdi bu tip hadisler, bir sonraki hadisi de aynı zamanda. Yani buna benzer. Yok, bir sonraki hadis değil. Konunun sonunda gelecek olan hadis. Allah'ım, sinek hadisi burada mıydı? Bir sonraki hadis değil de Bu hadisler, yani bu tip olan hadisler, bunlara ne yapmak lazım? Bu tip hadislerde senet kriterini uygulayıp, yani bu hadis sahih midir değil midir bakmamız lazım. Ki önümüzdeki hadis muttefakun aleyh olan bir hadis. Muttefakun aleyh hadis ne demekti? Yani İmam Bukhari ve Müslim'in üzerinde ittifak ettiği hadis demek. Ve en sahih olan hadis nedir? Sahih hadisin mertebeleri kaçtı? Sahih hadisin mertebeleri 7 taneydi. 1. Bukhari ve Müslim'in üzerine ittifak ettiği. 2. Bukhari'nin şartı üzere olan. Bukhari ve Müslim'in şartı üzere olan. Sadece Bukhari'nin şartı üzere olan. Sadece Müslim'in şartı üzere olan. Öyle değil mi? Bu şekilde gider. Ama ilk sırada ne gelir? İlk sırada İmam Bukhari ve Müslim'in üzerine ittifak ettiği, yani muttefakun aleyh olan hadisler gelir. Ve neredeyse ümmetin icması bunun üzerine, bunların Bukhari ve Müslim'in hadislerinin sahih olduğuna dair ümmetin icması hasıl olmuş. Ondan dolayı bu tip hadislerle karşılaştığımız zaman bunlara ne yaparız biz? Bunlara iman ederiz. Çünkü bu gaybi bir şey, yani şeytanın nerede gecelediği ile alakalı bir bilgi. Bunu akılla bilebileceğimiz veyahut da kamerayla gözlemleyip tespit edebileceğimiz bir şey değil. Ne yapabiliriz ancak? Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği, yani o rivayetin sahih olup olmadığına bakarız. Eğer rivayet sahih ise o zaman biz buna ne yaparız? İman ederiz, tasdik ederiz ve bununla da amel ederiz. Bu tip hadisleri kabul etmeyenler, yani aklına yatmayan, bu nasıl olur diyenler, mesela şu anda biz bunu bilmiyoruz. Allah bilir bir 1000 sene sonra eğer yaşam olursa ne çıkacak? Örneğin bakın mesela bu meşhur sinek hadisi var. Bilmiyorum bu buranın sonunda mıydı? Geçti değil mi sinek hadisi? Mesela orada Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ فَاِنَّ فِي اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً. Sizden birinin diyor eğer inasına, kabına sinek düşerse, sinek diyelim düştüğü içine, biz normalde ne yaparız? Hemen alırız, fırlatırız. Hatta onu da dökeriz zaten. Peygamberimiz diyor öyle yapmasın. Onu daldırsın içine iyice, ondan sonra çıkarsın o sineği. Niye? Çünkü bir kanadında zehir vardır, hastalık vardır. Bir kanadında da onun neyi vardır? Şifası vardır. Yani zehir ve panzehir vardır. Daha önce hatırlıyorsan söylemişimdir, hadis geçmişse bir dönem bazı insanlar mesela bu hadisi inkar etmişler. Hadisi niye inkar etmişler? Şimdi bir hadis inkar edilebilir. Lakin nasıl inkar edersin? Hadis diye addedilen bir şeyi nasıl inkar edersin? Bir senet kriteri vardır, bir metin kriteri vardır. Senet kriterini uygularsın, metin kriterini uygularsın. Eğer hadiste bir problem söz konusu değilse, o zaman dersin ki bu hadis sahihtir, buna iman eder, buna amel edersin. Senet kriterinden kastımız nedir? İşte ravilerdir, ravilerin adaletidir, zaptıdır. Öyle mi? Hem metin hem senet kriteri işte şazlıktır, şuzuzdur, illettir, ittisaldır, sadece senede ait olan. Bunlara bakarsın. Sonra metne bakarsın. Metin, İslam dininin asıllarından bir asıla çok açık muhalefet ediyor. Mesela öyle bir metin gördü ki, diyelim metin bize diyor ki şeydir, işte iki tane Allah var diyor mesela. Haşa ve kella. Yani bunun senedinin başında yeryüzünün en sıhhatli ricalleri de konulsa, biz bu hadisi kabul etmeyiz. Neden? Çünkü İslam'ın usullerinden açık bir usulüne çok açık bir muhalefet var yani. Böyle bir şey kabul edilemez. Veya diyor ki mesela bizim peygamberimiz hırsızdı. Misal, örnek olarak söylüyorum. Haşa ve kella. Böyle bir rivayet senedine yeryüzünün en sahih olan ricalleri de konulsa hiçbir alim bu hadisi ne yapmaz? Kabul etmez. Bu iki kriter uygulandıktan sonra, metin kriteri ve senet kriteri uygulandıktan sonra hadis, bunu da bu kriteri uygulayacak olanlar da bizler değiliz. Yani bu fende ehil olan insanlar. Biz deriz ki biz bu hadise kabul ediyoruz. Bu hadise iman ediyoruz. Lakin bu sahih olduğuna rağmen, bir de bu benim aklıma yatmıyor. Yani yeni bir kriter. Ya nasıl arkadaş yani diye tepki göstermek, bu kimin özelliklerindendir? Ehli bid'atın ve özellikle zındıkların özelliklerindendir. Mesela o sinek hadisine bir dönem birileri itiraz etmişler. Ya böyle şey olur mu? Küçücük bir hayvan demişler. Bir tarafında zehir var, bir tarafında şey var. Şimdi tabi 1000 sene öncenin tıp bilgisiyle, biyoloji bilgisiyle doğru. Yani çok mantıksız olan bir şey. Ne oldu? Zaman ilerledi. Tıp gelişti. Tıp dedi ki yani gerçekten çok ilginç bir durum var. Neymiş o ilginç durum? Sinek kendi içinde hem zehir barındırıyor hem de panzehir barındırıyor. Bak. Senet sahih olduktan sonra hadisi inkar edenler ne durumuna düştüler şimdi? Akılsız durumuna düştüler. Öyle değil mi? Niye? Çünkü zaman gelişmesiyle beraber tıp bunun doğru olduğunu ispat etti. Onun için yani akıl bu tip meselelerde kasırdır. Aklın zaten bir hududu vardır. Biz burada uygulayacağımız şeriat nazarında bu hadis kabul edilip amel edilmesi gereken kriterlere sahip mi? Sahip. Bitmiştir. Yani benim aklım almayabilir. Nasıl ki benden öncekiler bazı hadisleri akılları almadı diye inkar ettiler. Şu anda o hadisleri artık herkes kabul ediyor. Çünkü gün gibi ortaya çıktı. Belki bunları da bizden 1000 sene sonra veyahut da belli bir süre sonra burada da ne kastedildiği anlaşılır veyahut da hiç anlaşılmaya da bilir. Evet. وَعَنْهُ yine Ebu Hureyre'den اِذَا اسْتَيْقَذَ اَحَدُكُمْ sizden bir uyandığı zaman مِنْ نَوْمِهِ uykusundan فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ elini kaba sokmasın daldırmasın daldırmasın hatta يَغْسِلَ ثَلَاثًا 3 defa yıkamadan daldırmasın فَاِنَّهُ مُوَقَقْ يُوْ لَا يَدْرِي بِلْمَزْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ elinin nerede gecelediğini bilmez. Evet. Muttefakun aleyhi muttefakun aleyhtir. Ve hâzâ lafzu muslim. Bu lafız da Müslüman. Ne demek bu? Yani muttefakun aleyhi ve hâzâ lafzu muslim. Farklı lafızlar. İmam Bukhari ve Müslim hadisin mahrecinde ittifak etmişler. Tamam mı? Yani bu hadisin üzerine ittifak etmişler. Lakin biri hadisi bir lafızla rivayet etmiş, biri hadisi bir lafızla rivayet etmiş. Hafız İbn Hacer kimin lafzını tercih etmiş? Burada Hafız İbn Hacer İmam Müslim'in lafzını tercih etmiş. Zaten genelde yani bu bilgi olsun diye söylüyorum. İmam Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadislerde alimler özellikle hıfz için olan veyahut da konu anlaşılsın diye olan rivayetlerde İmam Müslim'i tercih ederler. İlletler veyahut da hadisin içindeki bazı incelikler anlaşılsın diye de İmam Bukhari'nin lafzını tercih ederler. Çünkü niye? İmam Bukhari hadisleri aynı hadisi mesela parçalara bölmüştür. Parçalara bölmüştür. Bir bapta bir kısmını rivayet etmiştir. Bir bapta tümünü rivayet etmiştir. Bir bapta ilgili yani aynı hadis Bukhari'nin içinde parçaları, ilgili kısımları her bapta ayrı ayrı rivayet edilmiş olabilir. İmam Müslim ise çok daha farklı bir metodu izlemiş. Hadisleri bir bütün olarak yani hiç bölmeden siyakını olduğu gibi hadisleri ne yapmıştır? Hadisleri bize nakil etmiştir. Bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden biri uyandığı zaman uykusundan elini kaba daldırmasın. Şimdi daha önceki insanlar biliyorsunuz şu andaki gibi çeşmeler söz konusu olmadığından dolayı insanlar kaplardan abdest alıyorlar. Şimdi kaptan adam peygamberimiz diyor فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ o elinin nerede gecelediğini bilmez. Yani insan gece uyurken eli insanın vücudunun her tarafına gidebilir. Öyle değil mi? Yani her şeyle de eli şey yapabilir, eli her şeye temas edebilir. Yani eli vücudundaki bütün organlara da temas edebilir. Eli vücudundan çıkan bütün maddelere de aynı zamanda temas edebilir. Çünkü uykuda olan adam mükellef bile değildir. Neden? Ne yaptığını bilmediğinden dolayı. Ha böyle bir eli ne yapmayın? Suyun içerisine daldırmayın. Önce yıkayın, yani önce elinizi temizleyin. Ondan sonra abdest alacağınız kaba daldırın. E hadi peki diyelim bir adam kalktı. Yani bu emre uymadı. Elini hiç yıkamadan önce kaba daldırdı. Ne olur? Hiçbir şey olmaz normalde. Yani su necis olur mu? Su necis olmaz. Çünkü elini suya daldırmakla suyun rengi, tadı, kokusu değişir mi? Suyun rengi, tadı, kokusu değişmez. Su necis olmaz. Ama burada nedir? Peygamberimiz temizlik. Temizlik adabının yerleşmesi, sağlık, hijyen diyelim mesela. Bunların yerleşmesi için insanların uykudan kalktıkları zaman ellerini abdest alacakları kaba daldırmadan sadece önce yıkayıp sonra daldırmaları. Ama daldırsa bile bir adam suyun rengi, tadı, kokusu değişmediği müddetçe adamın elini daldırmasıyla o suya hiçbir şey olmaz. Evet. وَعَنْ لَقِدِ بْنُ سَبُورَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِدِ بْنُ سَبُورَةً dedi ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهُ سَلَمْ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهُ dedi ki اَسْبِغِ الْوُدُوءَ abdestini güzel al وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَسَابِعِ parmaklarının arasını hilalle ve baligh fil istinşaqi istinşakta da abart mübalağa yap illa en tekune sahibin ancak oruçlu olduğun zamansa bırak. Neden? Çünkü istinşak burnuna su çekmek. Peygamberimiz diyor istinşakı abart yani burnuna çokça su çek ki temizle. İlla en tekune sahimen oruçlu hali bunun dışında. Niye? Çünkü oruçluyken adam çok çekse su neye gidecek? Su genizden aşağı inecek, mideye gidecek. Ondan dolayı oruçken bunu yapamaz. Lakin oruç olduğu halin dışındayken ne yapar? istinşakı abartır. Evet. اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ 14 imam tahric etti. وَسَحَّحَهُ اِبْنُ حُزَيْمَةَ اِبْنُ حُزَيْمَةَ onu sahihledi. Evet. وَلِأَبِي دَعُوتَ فِي رِوَايَةٍ Ebu Davud'un rivayetinde de şu vardır. اِذَا تَوَدَّعْتَ abdest aldığın zaman فَمَضْمِتْ mazmaza yap. Evet. وَعَنْ Osman radıyallahu anhu Osman radıyallahu anh'tan اَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ يُخَلِّلُ sakalını hilallerdi fil vudu'i abdeste. Daha önce de söylemiştik. Başka bir rivayette nasıl sakallardı? Nasıl hilallerdi? اَخَذَ كَفَّا مِنْ مَاِنْ bir şey su alırdı. Onu ne yapardı? فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ yani buradan böyle bu şekilde sokar ve sakallarını Peygamberimiz hilallerdi. Evet. اَخْرَجَهُ تِرْمِزِيُّ Tirmizi tahric etti. وَسَحَّهُ اِبْنُ حُزَيْمَةَ İbn-i Huzeymet onu sahihledi. Evet. وَعَنْ عَبْدُ بِنْ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَبْدُ بِنْ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme اُوْتِيَ بِثُلُوْثَيْ مُدِّنْ Bir müddün üçte biri mi? Evet. Üçte biri su getirildi. فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَائِهِ O onu şey... Onunla dirseklerini ovmaya başladı. Yani abdest alırken hani abdest alıyor. Onunla يَدْلُكُ ذِرَائِهِ Diralarını övmeye başladı. Evet. اَخْرَجَهُ Ahmed, onu Ahmed tahric etti. وَسَحَّهُ اِبْنُ حُزَيْمَةَ İbn-i Huzeymet'e onu sahihledi. وَعَنْهُ Abdullah ibn-i Zeyd'den اَنَّهُ مُعَقَقِ نَبِي سَلَّهُ مُعَقَقِ يَوْ رَعَ النَّبِيَّ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. يَأْخُذُ لِعُذُنَيْهِ مَاً Kulakları için bir su alıyordu. خِلَافَ الْمَاءِ غَيْرَ الْمَاءِ suyun dışında اَلَّذِي o su ki اَخَذَهُ لِرَأْسِهِ yani başına aldığı suyun dışında kulakları için su alıyordu. اَخْرَجُهُ الْبَيْهَاقِيُ Beyhaki onu tahric etti. وَهُوَ اِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ بِلَفْسٍ bu vecihten Müslüm'ün yanında lafızla وَمَسَهَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ sonra başını suyla mesetti غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ elinde arta kalan suyun dışında bir suyla başını meshetti. Yani yeni su ile başını ne yaptı? Meshetti. وَهُوَ الْمَحْفُوزُ o hasbidir. Mahfuz ne demek? Mahfuz hadis. Şimdi bir hadis mahfuz şaz hadisin tam mukabilindeki hadis. Mahfuz şaz hadisin tam mukabilinde olan hadis. Mahfuz hadis, şaz hadisin tam mukabilinde olan hadis. Şaz hadis neydi? Ataretli olan bir ravinin kendine... Sika olan bir ravinin, öyle mi? Yani güvenilir olan bir ravinin, kendinden daha güvenilir olan bir şahsa veyahut da bir topluluğa ne yapmasıdır? Muhalefet etmesidir. Peki zayıf olan bir ravinin, kendinden daha... sika olan bir topluluğa muhalefet etmesi neydi? Münker hadisti. Öyle değil mi? Yani zaten adam zayıf. Zayıf olmasıyla beraber bir de kendinden sika olanlara, yani zayıf olmayanlara muhalefet ediyor. Bu zaten münker bir hadis olur. Zayıf hadisin kısımlarındandır. Ve de sika olan bir ravi kendinden daha sika olanlara mesela ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Bu hadisin ismi de şaz hadis. Tamam mı? O muhalefet edenin rivayeti şaz. O topluluğun rivayeti de mahfuz olan olur. Yani muhalefet eden şahs, kendisine muhalefet ettikleri de mahfuz olur. Örneğin, mesela örnek veriyorum. Diyelim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada konuşuyor. Bir hadis, bir söz söylüyor. Bunu buradan ben, sen, bu beşimiz birden duyuyoruz. Hepimiz sika ravıyız. Tamam mı? 2, 4, 5 kişi sika ravıyız. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra biz bu hadisi rivayet ediyoruz. Siz dördünüz bir rivayette bulunuyorsunuz. Ben dördünüze muhalif bir rivayette bulunuyorum. Mesela örneğin diyelim ki misal olaraktan siz dördünüz diyorsunuz ki Peygamber bize bu konuşmayı Aleyhisselatü Vesselam Perşembe günü ikindi namazından sonra yaptı. Ben de diyorum ki rivayet ediyorum Peygamber bize bu konuşmayı Perşembe günü öğle namazından sonra yaptı. Şimdi burada ben ne yaptım? Dördünüze birden ne etmiş oldum? Muhalefet etmiş oldum. Aynı vakadan söz ediyoruz. Yani aynı hadisi rivayet ediyoruz. Dördünüz bir rivayette bulunuyorsunuz. Ben bir rivayette bulunuyorum. Öyle mi? Ben bu dördünüze muhalif eden adamın rivayetinin ismi ne olur? Şaz olur. Bu dördüne muhalefet eden adamın rivayeti şaz olur. Peki sizin rivayetiniz ne olur? Mahfuz olur. Yani sizin daha benden daha sika olanların yapmış olduğu rivayet mahfuz. Bu tek bir kişi de olabilir. Yani illa topluluk, ben beş kişi örnek verdim. İlla topluluk olmasına gerek yok. İkimiz duymuşuzdur. O benden daha sikadır, daha güvenilirdir. Benim rivayetim şaz konumunda olur. Onun rivayeti mahfuz konumunda olur. Şaz hadis neyin kısımlarındandır? Zayıf hadisin kısımlarındandır. Öyle değil mi? Şaz hadis neyin kısımlarındandır? Zayıf hadisin kısımlarındandır. Niye? Çünkü biz ne demiştik? Demiştik bir hadisin sahih olabilmesi için beş tane esas şart var. Senedin muttasıl olması, ravilerin adil olması, ravilerin zapt sıfatına sahip olması, hadiste şuzuz olmaması, hadiste illet olmaması. E şimdi şaz hadis ne oldu? Sahih hadisin temel şartlarından birini kaybetti. Şuzuz olmaması, şazlık olmaması. E burada bir şazlık varsa o zaman bu nedir? O zaman bu zayıf olan bir rivayettir. Niye? Peki şaz hadis niye zayıf hadisin kısımlarından? Çünkü ravi kendinden daha güvenilir olan bir raviye muhalefet ettiği zaman bu onun zaptında ne yapar? Zaptında şüphe oluşturur. Zapt ne demekti? Ravinin zaptı. Ya yazıp hafzında tutması, ya hafzında tutması, yani daptu sadır veyahut da daptu kitabe, yani yazdığını ne yapmasıydı? Yanında korumasıydı. Şimdi ben kendimden daha sika olan birine, daha güvenilir olan bir raviye muhalif, aynı hadiste muhalefet ettiğimde bu benim zaptımda ne oluşturur? Benim zaptımda şüphe oluşturur. Ondan dolayı da şaz hadis nedir? Ondan dolayı da şaz hadis zayıf olan hadistir. Anlaşıldı mı? Heh. Şimdi burada iki tane rivayet var. Birinde adam demiş ki, Peygamberimiz demiş, Abdullah İbni Zeyd'den gelen bir rivayette, demiş ki Peygamberimiz kulakları için yeni bir su aldı. Yani başını meshettiği suyla kulaklarını yapmadı da ne yaptı? Gitti, kulakları için yeni bir su aldı. Aynı hadisi Abdullah İbni Zeyd'den başka bir ravi şu şekilde aktarmış. Peygamberimiz saçını elinin artığı olmayan suyla meshetti. Kulaklarını değil de saçını elinin artığı olmayan suyla meshetti. Şimdi aynı iki tane ravi, aynı sahabeden bir kıssayı naklediyorlar. Biri kulak diyor, biri baş diyor. Şimdi burada ne oldu? Muhalefet oldu. Öyle değil mi? İkisi arasında bir muhalefet oldu. Ne yapmışlar? Bakmışlar bunlardan hangisi daha sika? Mesela A şahsı daha sika. Yani İmam Müslim'in kendisine hadisi rivayet etmiş olduğu ravi daha sika. E kime muhalefet etti? Kendinden daha sika olan birine. Yani Beyhaki'nin hadisi rivayet eden ravi İmam Müslim'in ravisine muhalefet etti. O zaman demişler İmam Müslim'in rivayeti mahfuzdur. İmam Beyhaki'nin rivayeti nedir? Şazdır. Anlaşıldı inşallah. İnşallah. Evet. E demiştik zaten insan kulaklarını meshederken diliyorsa yeni bir su alabilir. Diliyorsa da başını meshettiği suyun artığıyla da kulaklarını meshedebilir hüküm olarak. Evet. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan dedi ki Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Yekul şöyle derken işittim. İnne ummeti, muhakkak ki benim ümmetim ye'tûne yevmel kıyameti, kıyamet gününde gelecek. Hurran muhaccidine min eseril vudu'i, abdest izlerinden. Hurran şu alnındaki işaretle. Muhaccel bu ayağının bu kısmında olan işaretle. Bunlar atlarda normalde bazı atların alnında veyahut da bu ayaklarının bu kısmında böyle bir parlaklık olur. Bunlar işte gur ve muhaccel denir bunlara. Benim ümmetim de aynı şekilde alınları ve işte bu ayaklarının bu kısmı parlar bir şekilde kıyamet gününde gelecekler. Neden? Min eferil vudu'i, abdestin eserinden ötürü. Femen istete minkum, sizden kim güç yetirirse en yutle uzatmaya, arttırmaya, gurretahu fel yef'al, bu parlaklığı arttırmaya güç yetirirse fel yef'al, onu yapsın. Şimdi bu hadis-i şerifin zahirine göre abdest alırken bir insanın abdest uzuvlarını uzatması Bu sünnettir. Neden? Çünkü ne kadar uzatılırsa o kadar kıyamet günde insan parlak bir şekilde Allah'ın huzuruna gelecektir. Mesela diyelim bir adam eğer abdest alıyor, sınır dirsekleri yıkamak. Bu adam tutar pazularını da mesela şöyle yıkarsa, bu ne yapar? Onun o parlaklığını artırır. Veyahut da işte adam ayağını yıkıyor, iyice yukarılara kadar yıkarsa bu onun parlaklığını artırır. Ki cumhur-i ulemanın görüşü de bu yönde. Çünkü Ebu Hureyre hem bunu ben peygamberimizden gördüm diye rivayet etmiş. Bu da sahih kaynakta olan rivayet, sahihte geçiyor. Hem de Ebu Hureyre bunu kendisi bizzat peygamberimizin sözünden rivayet etmiş. Yani hem peygamberin fiili sünneti olarak hem de kavli sünneti olaraktan bize bunu ne yapmış? Bize bunu rivayet etmiş. Lakin bazı alimler bunun hadis olmadığını, bunun Ebu Hureyre'nin sözü olduğunu söylemişler. Ki İmam Malik'in mezhebindeki bir görüş ve müteahhirin alimlerin bazısı bu Ebu, yani bunun mevkuf bir rivayet olduğunu, merfu değil de peygamberimize ait bir söz olmadığını, bunun Ebu Hureyre'ye ait olan, sahabeye ait olan mevkuf bir rivayet olduğunu söylemişler. Delil olarak da buna demişler ki bir insanın demişler gurra alnında olur demişler. Bir adam demişler alnının parlaklığını nasıl uzatabilir ki? Yani hani alnın parlaklığını uzatmak demek saçı yıkamak demek. Saç zaten ayrı bir organ. Yani hani insan alnını yaparken bir de yukarıya doğru götürdüğü zaman saçına götürmesi lazım elini. Saç zaten kafa ayrı bir başlı başına bir organ. Yani onun hududunun dışına çıkmış olur. Ondan dolayı demişler ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu Ebu Hureyre'nin kendi sözüdür. Velev böyle bir şey olmuş olsaydı bile demişler, abdest ayeti en son inip Maide suresinde abdest uzuvlarını sınırlayınca artık bitmişti. Allah azze ve celle abdeste ne koymuştur? Abdestin uzuvlarına sınır koymuştur diye bir görüş savunanlar var. Allahu alem. Lakin Ebu Hureyre'nin hem peygamberimizin fiilinden hem de sözünden bunu rivayet etmesi ve büyük hadis imamlarının da, yani şartların üzerinde ittifak edilen hadis imamlarının da ikisini de Ebu Hureyre'den tahric etmesi, yani hem peygamberden gördüm hem de işte peygamberimiz dedi ki diye rivayet etmesi abdest uzuvlarının uzatılmasının daha efdal olduğunu gösterir. Ama mevzu tabii ki iştihadi bir mevzu. Yani biri bunun Ebu Hureyre'nin sözü olduğuna kanaat getirip de sünnette böyle bir şey yoktur derse o zaman buna da diyebilecek bir şey yok. Evet. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها dedi ki كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله نعلını giyerken sağıyla başlamayı severdi ve tarajjuluhu tarandığı zaman ve tuhurihi temizlendiği zaman ve fi şe'nihi kullihi ve her işinde de sağıyla başlamayı severdi. Evet. Tabii ne? Yine Hazreti Ayşe'den başka bir rivayette onun sağ eli işte güzel şeyler için, sol eli ise eziyet giderici şeyler için vardı diyor. Yine mesela Selman'ın hadisinde ne görmüştük? Peygamberimiz onları sağ el ile istinca yapmaktan, sağ el ile zekerlerine dokunmaktan onları ne yapmıştı? Onları men etmişti. Mesela burada ne? Bunu umum ve fi şe'nihi kulli, yani her işinde sağla değil. Buradaki bu hadisin umumiyeti üzerine olmadığını, bazı konularda sol elle yapılması gerektiği, mesela ne gibi işte burun sümkürmek gibi veyahut da ne gibi mesela işte istinca yapmak gibi, ne gibi istibra yapmak gibi vesaire, bunlarda ne kullanılır? Yine peygamberimizin kendi açıklamasıyla veya hadisin ravisi olan Ayşe annemizin açıklamasıyla sol el kullanılır. Ama güzel olan, yani içerisinde güzellik barındıran her şey sağ elle yapmak nedir? Sünnettir. Peygamberimiz öyle yapardı. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم dedi ki إذا تودعتم sizden abdest aldığınız zaman فابدأوا başlayın بميامينكم sağınızla başlayın. Bu da uzuvların sağdan yıkanması gerektiğinin sünnet veyahut da sünnet olduğunun delillerinden bir tanesi. Evet. اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ Onu dört imam tahric etti. وَسَحَّهَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ İbn-i Huzeyme de onu sahil edin. Evet. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةٍ Mughire radıyallahu anh'ın Mughire bin Şube radıyallahu anh'tan اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tevaddaya abdest aldı. فَمَسَحَ بِنَاسِيَتِهِ Perçemini mesetti. وَعَلَى الْاِمَامَةِ Sonra sarığını وَالْخُفَّيْنِ بَدَ مَسْلَرْنِ وَمَسْلَرْنِ مَسْحَتْتِ اَخْرَجُهُ مُسْلِمْ Onu Müslim tahric etti. Bu hadis-i şerif abdest azalarının yıkanması gerekenlerin Peygamberimizin ruhsat olarak gösterdiği şeylerde mes edilebileceğini gösteren hadislerden. Bir de aynı zamanda bu hadis kimin delillerinden? Sadece sarığın üzerine mes yapmak yeterli değildir. Saçın bir kısmına yaptıktan sonra sarığa yapabilir diyenlerin, yani şafilerin ve onlara uyan alimlerin delillerinden. Lakin biz ne demiştik? Aynı bu konuda, aynı bu sıhhat derecesi bu olan hadislerde Peygamberimizin hiçbir şekilde yani sarığa, şey perçemine dokunmadan sadece sarığın üzerine mesh ettiğine dair rivayetler de var. Ondan dolayı kişi dilerse hem saçına hem sarığına, dilerse de sadece sarığına mesh edebilir. Evet. Ve an Cabir ibn Abdillahi radıyallahu anh, Cabir ibn Abdullah'tan fi sıfati hacc Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hac şeklini anlatırken dedi ki kâle sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İbda'u başlayın bime bede'allahu bihi. Allah'ın onunla başladığı yerden başlayın. Ahracuhu nesai'yu, nesai onu tahric etti. Hakeza bilafzil emri. Emir lafzıyla, yani İbda'u başlayın, emir lafzıyla tahric etti. Ve huve inde Müslümin, Müslümin yanındaysa o bilafzil haberi, haber lafzıyla onu tahric etti. Yani bede'e veyahut da ebde'u bime bede'allahu min. Yani emir olarak değil de haber, hani ben başlıyorum Allah'ın başladığı şeyden başlıyorum. Bunu genelde ne için zikrediyorlar? Tertip, hani abdestte tertip veyahut da Allah'ın başlanılmasını istediği şeyden başlamak. Hani nasıl ki Peygamberimiz haçta Allah Azze ve Celle'nin başlamış olduğu yerden başlayıp o sırayı gözetmişse, hakeza abdestte de Allah Azze ve Celle'nin başladığı yerden başlayıp o sırayı gözetmek gerektiğini anlatmak için bu hadis nakl ediliyor. Evet. Kale Cabir bin Abdullah dedi ki kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ tevezzâ abdest aldığı zaman edâral mâ'e alâ nifakîhî suyu döndürüldü dirseklerinin üzerinde döndürüldü. Evet. Ahracuhu Dârekutnî Dârekutnî tahric etti bi isnâdi dayıfın zayıf bir isnâfı. Evet. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh'u kâle Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan kâle dedi ki kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la vudu'e abdesti yoktur limen kimsenin lem yedkûr ismallâhi aleyhi Allah'ın ismini anmayanın abdesti yoktur. Evet. Ahracuhu Ahmet onu Ahmet tahric etti ve Ebu Davud da tahric etti ve İbn-i Mace bi isnadin daifin zayıf bir isnadla tahric ettiler. Velid Tirmizi'de an Sa'id ibn Zeyd'in Sa'id ibn Zeyd'den ve Ebi Sa'id nahuhu Ebu Sa'id onun benzerini rivayet etti. Kale Ahmet İmam Ahmet dedi ki la yethbutu sabit yoktur fihi bu o konuda şey bir şey yoktur. Yani bu abdeste besmelenin olmadığında abdestin olmayacağına dair ne yoktur? Abdestin olmayacağına dair sabit olan bir şey, yani sahih olan bir rivayet söz konusu değildir. Şimdi biz daha önce de demiştik, meşru olan her işin başında besmele çekmek sünnettir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam başladığı işlerde ne yapardı? Besmele çekerdi. Lakin hasreten bu rivayet, yani abdest alırken bir insan besmele çekebilir mi? Evet, çekebilir. Neden? Çünkü meşru olan bir işe başladığı için Allah azze ve celle'nin adını anaraktan o işe başlayabilir. Lakin peki abdest de besmeleyi zikretmeyenin abdesti yoktur. Hadis-i şerifi, bu hadis-i şerife genel ulema bunun zayıf olduğunu, yani bu hadis-i şerifin sahih olmadığını söylemişler. Evet, lakin muasır bazı alimler bu hadisle ilgili özel bir kitap yazan var. Yani bu hadisin işte senedi, yolları, işte ricali, ravisi vesaire bildiğin kitap yani yazılmış bu hadisle alakalı. Sonuç itibariyle bu hadisin Mısırlı bir hadisçi, bu hadisin kendisiyle amel edilebilecek şekilde sahih hadis kısmından olduğuna kanaat getirmiş, Allahu alem. Evet. Tabi burada şunu söyleyelim de hakkını helal et. Mesela la vudu'e abdesti yoktur diyor. Kimin? Abdeste besmeleyi çekmeyenin abdesti yoktur. Şimdi böyle bir rivayette, mesela farz edelim bu sahih olduğunu kabul edelim. Yani bu rivayeti sahih olduğunu kabul edelim. Normalde bu rivayet sahih olmuş olsaydı kesin, abdestte Bismillah demeyenin abdesti yok muydu? Şimdi normalde la vudu'e, yani nefi eden, bir şeyi nefi eden hadislerde nefi iki manaya da gelebilir. Kemali de nefi edebilir, sıhhati de nefi edebilir. Yani bu tip hadislerdeki nefi, nefyu kemalin ve nefyu sıhha. Kemali nefi eden hadis veyahut da sıhhati nefi eden hadis. Çünkü Arap lügatına mesela örnek veriyorum. Ben şimdi şey yapıyorum diyelim ki buraya geldim. La racule fi hazel beled diyorum mesela. Bu beldede adam yok diyorum mesela. Adam yok mu bu beldede? Var, bir sürü adam var mesela. Ne demek burada adam yok bu beldede? Ben adamın olmayışını aslını inkar etmiyorum aslında. Yani bu adamların adam olmadığını ifade ediyorum. Normalde bu adam. Yani normalde şeye baktığın zaman adam, yani o racul tanımına giriyor. Ama onun içerdiği manaları tamamen kemal olarak kendinde barındırmadığından dolayı mesela la racule fi hazel beled diyorum. Bu beldede mesela şey yoktur. Adam yoktur diyorum. Veya kim bunu yaparsa akılsızdır diyorum mesela. Bunu yapan adam, normalde aklı yok mu adamın? Onu yapanın var. Ya ben de biliyorum mesela aklı var. Ama nedir? Aklın kemalini nefy ediyorum. Yani akılsızdır derken akıl komple kökten yoktur manasına değil de nedir? Şey olarak, yani akıl var ama aklı kemale ermemiş. Aklı tamam değil manasında bunu söylüyorum. İşte bu kullanım olduğundan dolayı bu tip hadisler genelde alimler arasında problem olan, yani ihtilaf sebeplerinden bir tanesi de bu tip nefileri nefi kemal olarak mı anlayacağız? Nefyu sıhha olarak mı anlayacağız? Yani sıhhati. Nefyu sıhha dersek, sıhhati nefy ediyor dersek, o zaman eğer bu hadis sahih olmuş olsaydı şayet, hani örnek olarak söylüyorum, Bismillah çekmeyenin abdesti yoktur. Abdesti sahih değildir. Ama nefyu kemal olarak anlaşılırsa o zaman ne denir? O zaman denir ki nefyu kemallerde de, yani abdest sahihtir ama tam kamil manada bir abdest ne değildir? Kamil manada bir abdest değildir. Peki biz bu tip hadislerde nasıl bir tercihte bulunacağız? Asıl olan nedir? Sıhhati nefy etmektir. Asıl olan nedir? Asıl olan sıhhati nefy edilmesidir. Ancak bir karine hadisin ya kendi içinde veyahut da dışında başka hadislerle farklı bir karine gelir de bize buradaki nefyin sıhhati nefy değil de şeyi nefy ettiğini, kemal nefy ettiğini gösterirse, o zaman buradaki nefi şey değildir, sıhhatin değil, kemali nefyedendir deriz. Burası anlaşıldı mı? İnşallah. Evet. Ve an Talha ibn-i Musarrıf, Talha ibn-i Musarrıf'tan, an ebihi, onun babasından, an ceddihi, onun da dedesinden, kale dedi ki, ra'aytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm, yafsilu beynel mazmazati vel istinşaki, mazmaza ve istinşakın arasını ayırdığını gördüm. Devam et. Ahracahu Ebu Davud bi isnadi daifin, Ebu Davud onu zayıf bir senetle tahric etti. Ve an Ali radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anh'tan fi sıfatil vudu'i, abdest şeklini anlatan rivayette, thumme temadmada, sonra mazmaza yaptı sallallahu aleyhi ve sellem, ve stensara, sonra selasen üç kere sümkürdü, yumadmidu ve yansiru ve yestensiru minel keffi, tek avuçtan mazmaza ve yani ağzına ve burnuna su verip temizleme işlemini minel keffi lezi, o avuçla yaptı ki ye'hudu minhul ma, onunla su aldığı avuçla yaptı. Yani diyelim ki bu avucuyla su alıyorsa bununla bütün işini bununla şey yapmış, yani bununla hani burnuna suyu verip burnundan suyu çekmesi, ağzına suyu alıp mazmaza yapması, hepsini tek bir avuçla yaptı. Suyu kendisiyle aldığı avuçla yaptı. Diğer rivayeti de oku. Oku. Ahracahu Ebu Davud. Ebu Davud tahric etti. Ve Nesai sahihun, sahihtir. Ve an Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu, Abdullah bin Zeyd'den fi sıfatil vudu'yu abdest şeklinde anlatan rivayette, ثُمَّ اَدْخَلَ sallallahu aleyhi ve sellem, sonra sallallahu aleyhi ve sellem soktu yedahu elini, femadmada mazmaza yaptı, وَاسْتَنْشَرْقَ istinşak yaptı, مِنْ كَفِّنْ وَاحِدَةٍ bir avuçtan, يَفْعَلُ ذَٰلِكَ سَلَسَنْ ve bu şekilde üç defa yaptı. Şimdi üç tane rivayet var önümüzde. Bunlardan birincisi, Peygamberimizin ağız ile burnu birbirinden ayırmadan tek el ile bunlara su verdiğini söyleyen rivayet. İşte Hz. Ali ile Abdullah ibn Zeyd'in rivayeti. Bir de Talha ibn Musarrıf'ın rivayeti. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağız ile burnu birbirinden ayırdığına ve ayrı yaptığına dair gelen rivayet. Bunlardan Talha ibn Musarrıf'ın rivayetini alimler zayıf olarak kabul etmişler. Ki zaten Hafız ibn Hacer de diyor, Ebu Davud onu zayıf bir senet ile rivayet etti. Bu diğer rivayetleri de sahih olarak ne yapmışlar? Kabul etmişler. Ve sünnette olan da ikisinin arasını ayırmadan ne yapmaktır? İkisinin arasını ayırmadan yapmaktır. Evet. Ve an Enes radıyallahu anh'u kâle, Enes radıyallahu anh'tan dedi ki ra'e gördü ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem racülen, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gördü. Ve fî kademihi onun ayağında mislü zufri bir tırnak kadar benzeri yer vardı. Yusibhul mâ'u o su isabet etmeyen yer vardı. Fekale dedi ki irci fe ahsin vudu'eke dön ve abdestini güzelleştir. Ahrecehu Ebu Davud. Ebu Davud onu tahric etti. Ve Nesai sahihun sahihtir. Abdest azalarının hepsinin tamamının yıkanması gerektiğinden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağında tırnak kadar yer olup da orayı yıkamamış olan birini görünce ona dön, tekrardan abdestini güzel bir şekilde al diye emirde bulunmuştur. Evet. Ve anhu kâle yine Resulullah'tan dedi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etevattahu abdest alıyordu bil mutti bir mutle ve yagtasilu bis sa'i bir sağla da sağ ile gusül alıyordu ila hamseti emdadin beş müde kadar. Bir müt bir saat dört mut yapar. Bir sa' dört mut yapar normalde. Yaktasilu bi sa'i yani bir sa' ile gusül alırdı. İlâ khamseti emdad. Veyahut da beş mut ile. Yani bazen bir sa' yetmiyormuş. Bir sa'ın bir de dörtte birini daha ekliyormuş üzerine. O şekilde gusül alıyormuş. Niye? Çünkü bir sa' dört mut yapar. Bir mut da yaklaşık 600-650 gram suya tekabül ediyor. Yani bir mut. Bu hadis bize neyi gösteriyor? Bu hadis bize abdeste de dahi olsa yani insanın abdest ve gusülde suyu çokça kullanmaması gerektiği, suda israf etmemesi gerektiğini gösteriyor. Hatta hatırlıyorsanız demiştik tabiinden biri kâne yuqal yani denilir idi diyerek sahabenin ortamına bir söz atfediyor. Yani minel vudu'i israfun ve lev kunta ala şati'il bahri. Yani denizin kenarında da olsan, sahilde de olsan vududa abdeste ne vardır? İsraf vardır diye bir rivayet. Hakeza yine Peygamberimize atfedilen işte bir sahabenin yanından geçerken مَا هَذَا saraf yani bu israf neyin nesidir dediğini. O da hani abdeste israf mı vardır ya Resulallah? Onu da evet dediğini söylemiştik. Yani abdeste kişinin denizde dahi olsa, suyun bol olduğu yerde dahi olsa israf etmemesi gerektiği, az su ile yetinmesi gerekir. Ha belki şöyle bir soru sorulabilir. Ya deniz suyu ne olacak ki yani? Deniz hani denizden abdest almakla bir kova iki kova abdest almakla deniz suyuna bir zarar mı verilir? Hayır, denizin suyuna hiçbir zarar vermezsin. Lakin sen huy ve ahlak olarak israfı kendine ahlak edinirsin. Yani sen eğer ona dikkat etmezsen denize hiçbir şey olmaz ama sende israf huyu, israf ahlakı haram olan bir şey sende yerleşmiş veyahut da altyapısı hazırlanmış olur. Evet. Ve an Ömer radıyallahu anh'u kâle, Ömer radıyallahu anh'tan dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mâ minkum min ahadin, sizden biri abdest, sizden biri yetevatta ve abdest alır, fe yusbihul vudu'e, onu güzel alır, abdestini güzel alır, sümme yekûlu, sonra derse eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının olmadığına, bir olduğuna şahitlik ederim. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve resulü olduğuna şahit ederim. İlla ancak derse, böyle derse illa futihat, ancak ona açılır ve onun için ebvabul cenneti, cennet kapıları açılır. Es-semaniye. Bu kadar yazıyor. 8 tane cennet kapısı ona açılır. Yedhulu min eyyiha şa'e, onlardan dilediğinden içeriye girer. Akhrajahu Muslim. Müslim bunu tahric etti. Ve Tirmizi ve Tirmizi ve zade ve Tirmizi ziyade kıldı. Allahümme ec'alni minettevvabine ve ec'alni minel mutettahirin. Ey Allah'ım bizi tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl diye. Daha önce de söylemiştik zaten şeyin fıkıh kitabının en sonunda, konunun sonunda abdestin, abdest dualarından bir tanesi nedir? Abdest bittikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam bu duanın yapılmasını bize tavsiye etmiştir. Evet, sorusu olan var mı hadislerle ilgili? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.